θα μου προκύψεις και πάλι ξανά. Άσε τις λέξεις και τις διαλέξεις, δεν πας πουθενά. Είμαστε τώρα το γεγονός όλου του κόσμου και κανενός. Είμαστε τώρα το γεγονός όλου του κόσμου. Είμαστε τώρα το γεγονός όλου του κόσμου και κανενός. Είμαστε τώρα το γεγονός όλου του κόσμου. Οι προφυλάξεις και επιφυλάξεις στενεύουν το νου. Οι αντιρρήσεις, ύποπτες ρήσεις βιβλίου φτηνού. Είμαστε τώρα το γεγονός όλου του κόσμου και κανενός. Είμαστε τώρα το γεγονός όλου του κόσμου. Είμαστε τώρα το γεγονός όλου του κόσμου και κανενός. Είμαστε τώρα το γεγονός όλου του κόσμου.